pani, poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 13 dzień sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ma jutro przyjąć projekt w sprawie referendalnych pytań. Jedno z nich będzie dotyczyło migracji. Można już odwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego. Z tej możliwości skorzystał nasz reporter. Kolejni pątnicy docierają na Jasną Górę. Trwa tam sierpniowy szczyt pielgrzymkowy. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję trzeciego pytania referendalnego, które ma brzmieć: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Na konferencji prasowej w Stężycy Mateusz Morawiecki mówił, że zgoda na przyjmowanie migrantów to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznacza splądrowane sklepy i szpitale, zniszczone szkoły i kościoły, zagrożenie na ulicach, dzielnice grozy, getta w miastach, do których bali się wkroczyć policja. Zobaczcie, jak to się dzieje dzisiaj w miastach zachodniej Europy. Mamy z tym przecież cały czas do czynienia. Polska jest dzisiaj jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy, a praktycznie również jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. Jutro rząd zaakceptuje treść pytań, na które mamy odpowiedzieć w referendum. Potem projekt trafi do Sejmu. Referendum ma się odbyć, przypomnijmy, wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października. Od dzisiaj można odwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego. Mieści się na warszawskiej Cytadeli. Można tam zobaczyć historię polskiego oręża od czasów Mieszka I do II wojny światowej. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził uroczystość otwarcia nowej siedziby muzeum. Karol, to co zobaczyłeś? Od dziś w muzeum można zobaczyć ponad 3000 obiektów. Od mieczy, zbroi i chorągwi, przez armaty i strzelby, aż po pojazdy opancerzone. Mundury, konie, defilada. Osobiście też mam małe muzeum, takie swoje prywatne. Nawet mam z epoki tylko carskie siodło. I właśnie jestem ciekawy, czy właśnie Muzeum Wojska Polskiego będzie miało taki eksponat. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że samo miejsce, w którym zbudowane zostało muzeum, jest niezwykłe. W miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Te wszystkie muzea tu w Cytadeli będą stanowiły jeden z największych kompleksów muzealnych w Europie. Dziś otwarty został pierwszy pawilon Muzeum Wojska Polskiego. Niebawem ruszy budowa drugiego. Karol Surówka, Polskie Radio. Tragicznie rozpoczął się długi sierpniowy weekend na mazowieckich drogach. W sobotę policja wstępnie odnotowała 12 wypadków. W jednym z nich zginęła jedna osoba. Dziś tylko do południa na drogach województwa zginęły 3 kolejne osoby. Mazowiecka policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i rozwagę mimo dobrych warunków panujących na drodze. Jak podkreśliła w rozmowie z PAP Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, przy dobrej pogodzie kierowcy jeżdżą szybciej i mają skłonność do brawury. Większy komfort jazdy osłabia czujność i rośnie ochota, by mocniej wcisnąć pedał gazu, podkreśliła policjantka. Dodała, że kierowcy powinni też pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, bo oślepiające słońce również może przyczynić się do spowodowania wypadku. Dziś na Jasną Górze dotrze w sumie 12 pieszych pielgrzymek. Na miejsce dotarli już pątnicy z diecezji pelpińskiej, szczecińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, drohiczyńskiej czy rzeszowskiej. Rzecznik Jasnej Góry, ojciec Michał Bortnik, powiedział, że rośnie zainteresowanie pielgrzymkami. Ta liczba powróciła już do tej sprzed pandemii z 2019 roku. Obserwujemy wzrost w tych grupach. Jest radość, jest wielu pątników, którzy po raz pierwszy wyruszyli na pielgrzymi szlak i to napawa właśnie nadzieją, że to pielgrzymowanie nie zamiera, a wręcz odwrotnie się odradza. Są grupy młodzieżowe, bardzo radosne. Przychodzą rodziny z dziećmi, wielodzietne rodziny, a więc to pielgrzymowanie gdzieś już też zostaje zaszczepione od najmłodszych lat i pewnie będzie kontynuowane. Sierpniowy szczyt pielgrzymkowy związany jest z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To był serwis Trójki.

14 minut po 14 granie przypominające, dlaczego warto pielęgnować w sobie dziecko. Proszę Państwa, chcieć to móc. Hurt Załoga G w programie trzecim, audycja spotkania trzeciego stopnia. Załoga w składzie Anna Regulska, Michał Żołądkowski i jest także gość. Dzisiaj przez 2 godziny będziemy poznawać się bliżej z Michałem Szczygłem. Zatem skoro to początek, to jakie były Twoje początki? Jakie były te pragnienia na starcie? Chciałem na pewno coś osiągnąć. Z takich młodzieńczych, dziecięcych lat to u mnie sport był na pierwszym miejscu. I myślę, że mental sportowca mógł mi trochę pomóc w muzyce później. Ja się wywodzę tak muzycznie, czy tak subkulturowo z hip-hopu, jak myślę spora część mojego pokolenia, bo jednak to jest muza naszych czasów. I myślałem, że w tym kierunku bardziej pójdę, jeżeli chodzi już o muzykę. No ale po drodze podjąłem decyzje przeróżne i tak utorowała się moja droga, że skończyłem w popie. Ale bardzo się z tego cieszę, bo pop to jest po prostu wszystko i możesz tam wrzucić bardzo wiele i dalej to będzie pop, bo to jest dla szerokiego grona odbiorców. Ja się w tym świetnie odnajduję i cieszę się, że właśnie robię ten rodzaj muzyki. Od dłuższego czasu też staram się regularnie uprawiać sport, bo też w tych młodzieńczych latach wyeliminowały mnie kontuzje z aktywności fizycznej, co no naprawdę źle znosiłem. Na szczęście mogłem wrócić i teraz czy to góry, czy to piłka nożna regularnie, czy jakieś inne aktywności sportowe. To jest na pewno coś, co odświeża mi na pewno głowę i pozwala odpocząć też od takiej pracy czysto intelektualnej, czysto muzycznej. Na pewno też mi pomaga to wtedy na koncertach. Nieraz czuję, że jak jestem po takim intensywnym sportowo czasie, czy to sporo gry w piłkę, czy to jakieś pływania w jeziorkach, skakania, kajaki, to później podczas występu czuję, że jak to się mówi, nogi podają. Mogę skakać, mogę robić przysiady na scenie i czuję, że jest pompa taka dobra. A jak mam taki siedzący tryb życia, przez na przykład tydzień, dwa siedzę w studiu, a potem idę na koncert, to oczywiście daję radę, ale to jednak nie jestem w takim treningu i trzeba się bardziej starać i więcej wysiłku wkładać w ruchy sceniczne. Nogi podają, to ładne jest akurat. Czyli warto się ruszać, chociaż dzisiaj z powodu upału to ruch głównie w wodzie. Ale Michał chciałby jeszcze coś dodać. Proszę bardzo. Cześć, tu Michał Szczygieł. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Posłuchajcie mojego nowego singla Pocałunek lata. Nie ma czego się bać, bo ja wiem jak to jest, gdy coś złego się stanie. Nie ma czego się bać, teraz mów czego chcesz, niech inni się ją zamę. A dziś robię przerwę, by móc poczuć więcej. Tu każda myśl ma swój czas. Mam plan, że się wkręcę, niech świat robi dla nas miejsca. Jeśli się piszesz, daj znać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Po co kłamać jak z nut? Każdy z nas dobrze wie, że szczerość to fundament. Za późno już, aby wykonać ruch, co zmieni tę zasadę. A dziś robię przerwę, by móc poczuć więcej. Tu każda myśl ma swój czas. Mam plan, że się wkręcę, niech świat robi dla nas miejsca. Jeśli się piszesz, daj znać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Kolejny raz zapytam cię, zapytam cię, czy chcesz ze mną lecieć w nieznane. Kolejny raz zapytam cię, odpowiedz mi, czy chcesz. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję smak, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja, chciałbym wracać. Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pij. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaścić. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Nie powie, że pas. I odholuję, weź garścić. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. Zdecydowanie na 100% tutaj Trójka, Polskie Radio w programie trzecim Niedzielne Popołudnie z Michałem Szczygłem, bo trwają spotkania trzeciego stopnia. Wspominaliśmy o wodzie i Michał też zaprasza nad wodę, ale przy okazji również w góry. Proszę Państwa, trwają wakacje, może będzie to podpowiedź, jak spędzić weekend albo część urlopu. To, gdzie warto. Jako, że jestem z gminy Łabowa w powiecie nowosądeckim, to mogę podjechać sobie do 45 minut nad jezioro Rożnowskie albo jezioro Klinkowskie, więc ta woda mimo gór towarzyszyła mi też od dzieciaka. Nawet w zeszłym tygodniu byłem na obu tych wymienionych jeziorach, bo byłem u siebie w rodzinnych stronach u mamy. W ogóle na jeziorze Rożnowskim, na tafli tego jeziora było nagrywane wideo do spontanu, więc wracam do tych swoich rodzinnych stron i tęsknię za nimi często. Często tak jest i wiele osób tak mówi, że dopiero jak się wyjeżdża z tego miejsca, w którym się dorastało, to się bardziej docenia i dostrzega to piękno. Ja od początku bardzo lubiłem te strony, ale faktycznie będąc w dużym mieście, jakim jest Warszawa, mieście zachodu, można powiedzieć. To powrót na łono natury, szczególnie do miejsc, gdzie jest powiedzmy 70% lesistości, no to jest coś wspaniałego. I no i te górskie wędrówki, tym bardziej, że mam psa, który czeka na mnie zawsze pod opieką mamy, i jak wracam, to zakładam mu obroże, smycz i idziemy po prostu wędrować po tych górach naszych. Spontan, jeden z największych przebojów Michała. Jeszcze na pewno do 16 będzie. Tymczasem duet z Sabiną, jednym słowem, Twist. Tomorrow. ma szczery uśmiech, niebieski wzrok. Znów biegnie, ma piękny swój cel. Wciąż myślę, gdzie, a ty to wiesz. Co byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień? Już nigdy nie dowiem się, scenariusz nowy napisał wers. Widzę wielki świat, pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Do listy przebojów Trójki Damian Sikorski, projekt Tata. Jak się podoba, to proszę państwa, prosty ruch, strona Trójki i zagłosować. 72. wydanie listy przebojów w piątek po 19. Tymczasem trwają spotkania trzeciego stopnia i wracamy do Michała Szczygła. No wiadomo, kariera, popularność, ale to chyba to zdobywanie doświadczenia i trening czynią mistrza. Nawet nie chyba, na pewno. Czyli co, warto się rozwijać. Nikt mnie do niczego nie zmuszał na przestrzeni lat. Tam się pojawiły może jakieś drobne dyskusje na temat tej drogi, którą chciałem iść. Parę razy postawiłem, może nie tyle na swoim, co odbyłem wiele rozmów, które musiały jakoś ukierunkować to, gdzie idę. Część z nich, tych rozmów, myślę, że spowolniła nieco moją karierę, bo ja też czułem wewnętrznie, że potrzebuję się doszkolić songwritersko, potrzebuję się doszkolić, jeżeli chodzi o bycie w showbiznesie. Muszę trochę dorosnąć, no bo rozpocząłem to wszystko w wieku około 18 lat, będąc z małej miejscowości, nie znając czegoś takiego jak chociażby ZAIX, nie znając czegoś takiego jak chociażby w ogóle mechanizmów branżowych. I żeby się nie utopić w morzu pełnym rekinów, nie zostać przez te rekiny zjedzonym, potrzebowałem takiej nauki i też obycia mało gwałtownych ruchów, jakichś rzucania się na jakieś szybkie pieniądze. Udało mi się to wszystko przeżyć, przebrnąć, nie rzucać się na jakieś pierwsze, lepsze oferty, które na tamten moment finansowo były dla mnie czymś bardzo atrakcyjnym, bo no, nie miałem żadnych pieniędzy zaczynając. Byłem świeżo po szkole. No i każdy grosz był dla mnie czymś wow. Więc nie to, że biedowałem, ale nie zwiększałem bardzo szybko swoich potrzeb konsumpcyjnych, przez co nie musiałem generować aż tak dużych pieniędzy i też nie robiłem czegoś pod publikę, na przykład w social media. Nie kreowałem swojego wizerunku na gwiazdę i przez to mogłem się skupić właśnie na tym rozwoju czysto muzycznym, czysto, myślę, też takim mentalnym. No i trenowałem swój charakter, myślę, w jakiś sposób. Skromność, pokora, to jest ważne. Sensownie mówił, będzie się odkrywać do 16, ale teraz nam pośpiewa w Trójce Michał Szczygieł, Nowe Sytuacje, ale to nie jest fragment debiutanckiej płyty Republiki. To jego singiel. Nowe sytuacje, odbijamy się, kolejny dzień od ścian. Nie wymyślą nic mądre głowy, gdy czeka problem i to dość spory. Ty nie martw się już nic, bo gotowy jestem na wszystko. Chętnie zapytam cię, czego chcesz naprawdę, czego chcesz na pół. Podzielimy każdy gorszy dzień. Nowe sytuacje, odbijamy się, kolejny dzień od ścian. To niepoważne, w miejscu wciąż stać, gdy wokół tyle szans. Weźmy więc co się da, żeby już nie żałować tych paru chwil, paru stów. Nowe sytuacje, przez nie nie mogę spać. Hej! Nie mogę. Nie

23 minuty i będzie 15. Wilki ze swoich początków Aborygen w programie trzecim. O swoich początkach opowiadał już nam dzisiejszy nasz gość, czyli Michał Szczygieł w Trójce spotkania trzeciego stopnia. Wracamy do rozmowy. Co jest podstawą, by robić swoje? Robić to, co się czuje, po prostu co jest kluczem. Staram się pielęgnować w sobie pewność siebie, tym bardziej, że no, to są uwarunkowania historyczne i tak dalej, na których się nie chcę rozgadywać, no ale mamy taką cechę też u siebie w Polsce, jako Polacy w dużej mierze, szczególnie z mniejszych miejscowości, widzę to też po czy to swoich znajomych, że mamy jakieś takie kompleksy trochę, chociażby względem, mówię teraz na przykład o muzyce, względem Zachodu, tak? Wiadomo, że ja już słuchałem tej muzy i dorastałem z nią, więc powiedzmy pewne rzeczy się zacierały, ale ta pewność ciebie to jest coś, co trzeba sobie wypracowywać. Szczególnie kiedy na przykład miałeś środowisko, które starało, nie starało, ale na przykład świadomie bądź nieświadomie podcinało ci te skrzydła i gdzieś zabijało tę pewność siebie w tobie, no to jednak warto sobie zdać sprawę, że pewność siebie i stanowczość jest kluczem do sukcesu, bo po prostu jak się czegoś boimy, to tego nie zrobimy, a jak po prostu się odważymy, to co najwyżej się nie uda, tak? A jak nie podejmiemy próby, to w ogóle nie ma o czym gadać. No właśnie, jest o czym mówić, jak słychać. I będziemy to robić po 15. No to proszę państwa, kolejne nagranie Michała w Trójce. Noga na gaz. Przez to spać niepotrzebnie. To cały ja przejmuję się od tak, bo ja, gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień, nie dają się wrogom, na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach. Wsiadaj, mam pełny bak, czasem nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wszędzie brać tak jak ciebie. To cało ty znasz idealny rytm jak nikt nigdy wcześniej. Gdy sępy się zlecą, to przegonię je. Nie tędy, niech wiedzą, na pewno nie. I każdy dzień, gdy witamy tyle nowych miejsc, niech będzie ulubiony. Siadaj, mam pełny bak, czasem nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na. Trzeci Polskiego Radia. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams.

11 minut do 15 do pełnej u nas na pewno Bruce Springsteen, czyli sam boss nam pośpiewa, wcześniej Krzysiek Zalewski. Nawet już, tak, już. A punktualnie o 15 sporo się, proszę Państwa, dzieje, więc warto wiedzieć, co dokładnie. Trójka włączona, to się wie. Filip Jarek przedstawi serwis Trójki. Przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dog has been beat too much till you spend half your life.